Evet Gamze'nin için herkes hazır mı? Samet? Ben hazırım Sadık, sen? Ben de hazırım. O zaman yolla. Güzel yüzlüm, tatlı dilim, güzel yüzlüm, tatlı dilim, aşkına deli divaneyim, aşkına deli divaneyim, canım bir tanem, hayatım benim, canım bir tanem, hayatım benim, tek bir isteğim gül bana yarim, tek bir isteğim gül bana yarim, Gamze'li yarim, güzel yarim, hayatımın anlamı yarim, Gamze'li yarim, güzel yarim, hayatımın anlamı yarim, düşmanlar patlasın, kıskananlar çatlasın, düşmanlar patlasın, kıskananlar çatlasın, menemenin güzeli, ezilenin şu karı, güzelsin güzel, güzel yârim, güzelsin güzel, güzel yârim. Düşmanlar patlasın, kıskananlar çatlasın, düşmanlar patlasın, kıskananlar çatlasın, melemenin güzeli, ezilinin şu karı, güzelsin güzel, güzel yârim, güzelsin güzel, güzel yârim, Gamze'li yârim, güzel yârim, hayatımın anlamı yârim, Gamze'li yârim, güzel yârim, hayatımın anlamı Samet Bey, maşallah.